Hej, det här är Teknikaffärens telefonsvarare, texten i framåt C på sidan 79. Ove och Pelle ska åka och köpa en filmkamera. Innan de åker in till stan ringer de till teknikaffären de vill handla i. De vill veta hur länge affären har öppet. De kommer till en automatisk telefonsvarare. Välkommen till Teknik i kubik. Vill du veta våra öppettider? Tryck 1. Vill du komma till vår kundservice? Tryck 2. Vill du tala med någon i butiken? Tryck 3. Vill du höra meddelandet igen? Tryck stjärna. Och om du vill avsluta, tryck fyrkant. Pelle lyssnar på meddelandet och trycker sedan på 1 för att få reda på öppettiderna. Teknik i kubik har öppet vardagar 10-18 och helger 11-16. Välkomna! Vad bra, säger Pelle till Ove. De har öppet ända till 4. Då behöver vi inte skynda in till stan. Stjärna, fyrkant. Stjärna, fyrkant. Stjärna, fyrkant. Stjärna, fyrkant. Fyra kanter. Nu läser jag den en gång till lite fortare. Teknikaffärens telefonsvarare. Ove och Pelle ska åka och köpa en filmkamera. Innan de åker in till stan ringer de till teknikaffären. Till teknikaffären de vill handla i. De vill veta hur länge affären har öppet. De kommer till en automatisk telefonsvarare. Välkommen till Teknik i kubik. Vill du veta våra öppettider? Tryck 1. Vill du komma till vår kundservice? Tryck 2. Vill du tala med någon i butiken? Tryck 3. Vill du höra meddelandet igen? Tryck stjärna. Och om du vill avsluta, tryck fyrkant. Pelle lyssnar på meddelandet och trycker sen på 1 för att få reda på öppettiderna. Teknik i kubik har öppet vardagar 10-18. Vardagar 10-18 och helger 11-16. Välkomna. Vad bra, säger Pelle till Ove. De har öppet ända till 4. T4. De har öppet ända till 4. Då behöver vi inte skynda in till stan.